Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler, geçen ders döneminde, sohbet döneminde, en son Mayıs ayıydı herhalde, tergü ve terhipten, ezan esnasında ve ezan sonrasında yapılacak dualar işlemiştik. Burada kalmıştık. Bu dönemde inşallah bugün siftah ettik. Başlayacağız, Bismillah diyerek başlıyoruz. Bu mescitlere yürüme, mescitlerde zaman geçirme, mescitlere bağlı olma ile ilgili teşvik edici ve sakındırıcı hadisleri okuyacağız inşallah. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz bu ortamları rızasına uygun ortamlar yapsın. İlim meclisleri yapsın. Katında övgüyle bahsettiği kulların arasına bizleri de katsın. Ve bu yaptığımız işleri salih niyetlerle, salih ameller yapsın ve mizanımıza koysun Azze ve Celle. Hem hocalarımızı, hem talebeliğimizi, hem de kulluğumuzu inşallah. Bu hususlarla ilgili iki tane ayrı bab var. Bunlardan birincisi mescitlere gitme, mescitlerde kılınan namazın faziletiyle ilgili. Diğeri de mescitlere devamlılık gösterme ve orada oturmanın faziletiyle ilgili. İlk konumuzla ilgili 9 tane hadis vardı. Bunlardan ilki meşhur bir hadis. Buhari ve Müslim'de ittifak ederek rivayet edilmiş bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste, bir kişinin cemaatle kılmış olduğu namaz evinde ve iş yerinde tek başına kılmış olduğu namazdan 25 derece daha faziletlidir. Çünkü o kimse güzelce abdestini alır, yalnızca namaz kılmak niyetiyle evden çıkar. Bu durumda da attığı her adımla beraber onun derecesi bir derece arttırılır ve bir günahı da silinir. Namaz kıldığında da namazgahında, namaz kıldığı yerde oturduğu sürece, bulunduğu sürece bir başka rivayette de abdesti bozulmadığı ve insanlar eziyet etmediği sürece melekler ey Allah'ım bunu bağışla ve ona rahmet et, ona acı diye dua ederler. Namazı beklediği sürece de namaz kılıyormuş gibi sevap almaya devam eder. Evet, Buhari ve Müslim'in ittifak ederek rivayet ettiği bir hadis bu. Buna benzer lafızlarla oldukça fazla hadisler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak rivayet edilmiş. Konumuzla alakalı olan kısmı mescitte cemaatle kılınan namazın ferden kılınan namazdan 25, bir başka rivayette geldiği üzere 27 derece üstün olduğu ile ilgili. Yani bir kimse cemaatle bir vakit namaz kıldı mı tek başına kıldığı 25 veya 27 namazla elde ettiği sevabı alır. Dolayısıyla tek başına kılınan namazdan oldukça kat kat faziletli bir amel olduğu ortaya çıkıyor. Bununla beraber sadece bu fazla ecir almakla kalmaz. Mescide attığı her bir adımda, bu adımlar sayısına kadar çok olursa olsun biraz sonra geleceği üzere, o oranda onun derecesi, Allah katındaki derecesi yükseltilir, arttırılır. Hem de her bir adımında, bir sağ adımı mesela, bir günahı silinir, sol adımıyla bir sevap yazılır. Her bir adımda böyledir. Birine sevap yazılır, birine günah silinir. Birine sevap yazılır, birisine günah silinir. Ve bu kitaba alınmamış başka bir hadis kitabında, şu an hangi sahabeden ve hangi kitapta okudum hatırlamıyorum. Ancak diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, mescide gidinceye kadar bu böyledir. Mescide gittiği zaman onun günahları bağışlanmış olur. Mescitte gittiği namaz ona ilaveten, ekstradan fazlalık olarak yazılır. Yani mescitte namaz kılmak, mescitlere gönül bağıyla bağlanmak, oralarda bulunmaya, oralarda cemaatle namaz kılmaya ihtimam göstermenin oldukça fazla, bizim bildiğimizden çok daha fazla Allah katında dereceleri var, faziletleri var, üstünlükleri var. Aleyhisselatü Vesselam dinimizin öğreticisi olarak bize bunu öğretiyor, bize bunu teşvik ediyor. Aynı zamanda bu hadisin özel bir tarafı daha var. Bu hadis bazı alimlerin görüşleri cemaatle olmaksızın namaz tek başına kılınır ama kabul edilmez şeklindedir. Duymuşsunuzdur bunu. Bazı alimler cemaatle namazı farz sayarlar. Yani tek başına bir insan farz namazı kılamaz. Mutlaka cemaatle kılmalıdır derler. Bunu da mesela Ebu Davud ve benzeri hadis kitaplarında geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzinin çağrısını duyup da mescide gitmeyerek tek başına kılan namaz yoktur buyuruyor mesela bir hadis. Ona benzer sakındırıcı ve cemaate gitmeyi teşvik edici hadisler var. Bu hadislerden dolayı bazı alimler cemaatle farz namazının kılınmasının farz olduğunu, tek başına kılınmasının kabul edilmeyeceğini söylüyorlar. Ancak Bukhari ve Müslim'in ittifak ederek rivayet ettiği bir hadis, tek başına kılınan farz namazına kabul edildiğini göstergesidir. Neden? Hadisin içerisine dikkat etmişsinizdir. Bir kimsenin evinde veya iş yerinde kıldığı, tek başına kıldığı namazın üstündedir, 25 derece üstündedir cemaatle kıldığı namaz. Eğer o kişinin evinde veya iş yerinde veya başka bir yerde, dağda, bayırda, sokakta, herhangi bir yerde tek başına kıldığı farz namaz kabul edilmemiş olsaydı, o namazdan daha faziletli, şu kadar kat faziletli denmezdi. O faziletli ve kabul ediliyor ki, makbul ki, öbürü ondan daha faziletlidir. Evet, bu hususla ilgili ikinci hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayette geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize şöyle buyurduğunu aktarır. Ahmet bin Hanbel'in, Taberani'nin ve İbn Hibban'ın rivayet ettiği bir hadiste. Kim cemaatle namaz kılınan bir camiye giderse, giderken ve dönerken attığı her bir adımı bir günahı siler, diğer bir adımına da bir sevap kazanır. Az önce söylediğim şey. Az önceki hadiste bir adımına derece verilir, derecesi arttırılır, bir adımına günahı siler idi. Buradaki de derecesi arttırılır yerine bir günah, sevap yazılır ve bir diğer adımına da bir günahı silinir şeklinde. Onu da az önceki hadisin içerisinde zaten söylemiştik. İbn-i Huzeyme'nin sahihinde gelen, gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulümüz aleyhissalatü vesselam buyurur ki, sizden abdest alan ve abdestini güzel yapan ve eksiksiz şekilde abdest aldıktan sonra sadece namaz kılmak niyetiyle mescide, camiye giden herkese Allah Azze ve Celle gülümseyerek yakınlaşır. Tıpkı yakınını kaybeden bir kişinin kaybettiği ortaya çıktığında ona gülümseyip sevindiği yaklaştığı gibi. Sadece mescide farz namazını kılmak niyetiyle giden ama ondan önce bir şart daha var. Güzelce abdest alın. Abdestini eksiksiz, kusursuz alın. Kimseler için Allah Azze ve Celle'nin gülümsemesi ve yakınlaşması söz konusu. Biliyorsunuz bizim ülkemizdeki insanların büyük çoğunluğu Maturidi veya bir kısmı Eş'ari itikadı üzeredirler. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye bir mahluka, yarattığına benzer tarzda bir sıfat yakıştırmazlar. Ondan dolayı o lafızla geleni tevil ederler. Bu şu manadadır, bu manadadır derler. Bu inanç üzere birisinin tercüme ettiği kitap olsa gerek ki Allah ondan razı olur diye tercüme etmiş. Halbuki oradaki kelime gülümseyerek yakınlaşmak. Gülümseme ve yakınlaşma. Ona doğru yönelme, ona yakın olma manasındadır. Kelime beşyeden tebeşşeşe. Eğer bakmak isterseniz sözlüklere. Allah Azze ve Celle'nin yakınlığını kazanma gerekçelerinden, yöntemlerinden birisi de demek ki mescitlere güzel abdest alarak namaz kılmak için gitmek. Onlara ihtimam gösteren, mescitlere namaz kılmaya ihtimam gösteren bir kişinin diğer aldığı faziletlerinin yanında Allah Azze ve Celle'nin yakınlığını, hoşnutluğunu ve gülümsemesini, gülümseme faziletini kazanmanın da yollarından birisi bu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir başka hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazdan en çok sevap alanlar namaza en uzak yerden gelen insanlardır. En uzak yerden gelen insanlar. Bunun sebebi de belli. Daha fazla adım atmasın. Yol uzadıkça çoğalır. İmamla birlikte namaz kılıncaya kadar namazı bekleyen kişinin sevabı ise yalnız başına namazı kılıp sonra uyuyan kimseden daha fazladır. Bu kısım özellikle yatsı namazı için geçerli. Yatsı namazı biliyorsunuz elektrik keşfedildikten ve teknolojik aletler çoğaldıktan, yaygınlaştıktan sonra bizim evlerimizde de artık istirahate çekilmeler geç vakitlere kalmaya başladı. Ama elektrik olmadan önce veya halihazırda bu çağda da elektriğin olmadığı veya televizyon benzeri aletlerin olmadığı ortamlarda insan yatsı namazı kılınca başka yapacak bir iş olmadığı için istirahate çekilir halde gece istirahatine. Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de böyle bir şey söz konusu. Zaten bizim dinimizde, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle yatsı namazından sonra gereksiz oturmayı yasaklamıştır. Ve erken istirahate çekilmeyi, bu sebeple gece namazına kalkabilmeyi ve sabah namazına mutlak manada kalkıp mescitte hazır olmayı teşvik etmektedir. Gerekçesi de budur. Böyle bir durumda, yani erken vakitte istirahat çekilen bir durumda kişi özellikle de gündüz yoruluyorsa, çalışması, işi ağırsa, hava sıcaksa yatsı namazını kılıp hemen yatayım, istirahat çekileyim ister. Benim memleketimde annem babam hala öyledir mesela. Hatta bazen yatsı namazını kılamazlar. Akşam namazını kıldıktan sonra istirahat çekilir. Gece yarısı kalkarlar. O şekilde kılarlar namazını. Böyle bir istirahate çekilmeden önce tek başına camiye gitmeyip evinde kılan kimsenin namazı makbuldür. Öncelikle hadisin ikinci tarafını ele alalım. Yani evinde tek başına yatsı namazını, farzını kılıp yatan kimsenin namazı makbuldür. Az önceki söylediğimiz şey, tek başına kılınan yatsı farz namazı makbuldür. Cemaatle kılmak farz değildir. Ona işaret eder. Konumuzla alakalı olan kısmı ise namazdan en çok sevap almanın yolu en uzaktan gelmektir. Çünkü atılan her bir adım bir sevap kazanmaya, bir günahın silinmesine ve Allah katına derecenin bir derece yükselmesine sebep eder. Bundan dolayı aşikardır. Bir insan imamla beraber namaz kılmak için bekler, kendisine sahip olursa da bu kişinin yaptığı iş tek başına kılandan, cemaatle namaz kılmasından dolayı elbette ki daha üstünü, daha faziletlidir. Beşinci hadisimiz bu hususla ilgili. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. Aleyhisselatü vesselam buyurmakta ki size Allah'ın hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği amelleri bildireyim mi diye sorunca ashab-ı kiram bildir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mekruh kişinin zor, sıkıntılı, hoşnut olmadığı durumlarda abdestin eksiksiz alması, mescitlere çok adım atması ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemesi. İşte ribat budur. İşte ribat budur. İşte ribat budur. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Üç tane şey. Hataları silen ve dereceleri yükselten üç şey. Bunlardan birisi mekruh, zor durumlarda, sıkıntılı durumlarda, çok soğuk havalarda mesela veya kişinin acelesi olan zamanlarda, yani böyle hoş olmayan durumlarda kişinin abdestin eksiksiz tam alması. Eksiksiz abdest almak da sünnette gelen şekli olur. Yoksa bizim bildiğimizin artısı eksisi bir söz konusu değil. Sünnette bildirilen hususlar neyse o şekilde abdestin eksiksiz alacak. Özellikle de soğuk havalarda. Mescitlere çok adım atacak. Üçüncü şey de namazı kıldıktan sonra mescitten ayrılmaksızın diğer namazı mescitte bekleyecek. İki namazın arasına dünyayı ve başka bir şey girdirmeyecek, sokmayacak. İşte bu üç şey hadise geldiği üzere dereceleri arttıran, hataları sildiren üç fazilet şeydir. İşte ribat budur, işte ribat budur, işte ribat budur da kasıt ise ribat Allah yolunda gözcülük yapmaktır. Yani cihad esnasında, savaş esnasında Müslümanları koruyacak şekilde gözcülük, gözetleyicilik, nöbetçilik yapmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ribat sözcüğünden dolayı alimler derler ki savaş ortamında ribat direkt nöbetçilik, gözcülük yapmaktır. 3-5 nöbet tutmaktır. 1-3 nöbet tutmaktır. Veya her neyse. Ama barış ortamında ribat mescitte bir namazdan başka bir namaz bekleyinceye kadar vaktini mescitte geçirmektir. Ribatın yani gözcülüğün, nöbetçiliğin, Allah yolunda dikilmenin iki durumu var. Savaş ve barış durumunda. Savaş durumunda bizzat kendi lafzıyla nöbetçilik, barış durumunda ise mescitlerde bir namazdan başka bir namaza kadar vakit geçirmek, beklemek. Gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Bukhari ve Müslim hadisinde Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse camiye gider veya dönerse Allah onun için her gidiş ve dönüşünde cennette bir konak, köşk hazırlar. Her gidiş ve dönüşünde cennette ona bir köşk, konak hazırlanır. Bu da herhalde hiç azımsanmayacak çok değerli bir mükafat. Yedinci hadisimiz Ebu Davud, Tirmizi ve benzeri hadis kitaplarında yakın lafızlarla İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis. Bureyde radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır ki karanlık gecelerde mescitlere çokça yürüyenlere kıyamet gününde eksiksiz bir nur, aydınlık verilecektir. Bunu onlara müjdele. Karanlık gecelerde mescitlere çokça yürüyenlere kıyamet gününde ona mahsus bir nur. Hani bu nurla ilgili ne kastediliyor? Şöyle bir şey aklıma geldi benim dünyevi olarak. Ashab-ı kiramın faziletlerinden olmak üzere bazı kitaplarda geçer bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılan iki tane sahabe geceleyin onun ders ortamına, sohbet halkasına katılıp da onun yanından iki tane sahabe o zamanki ortamlarda sokak aydınlatması yok. Zaten aydınlık diye bir şey yok. Hava karardı mı ortalık zifiri karanlık. İki sahabe evlerine gitmek için yan yana yürümeye başlıyorlar. O anda Allah azze ve celle onların tepelerine iki tane projektör gönderiyor. Bugünkü tabirle. Her birisinin önünü aydınlatan bir projektör gönderiyor. Birer projektör gönderiyor. Nur yani. Sahabe ortak gidecekleri yere kadar gidiyorlar. Sonra yollara ayrılması gerektiği zaman da projektörler onların önünü aydınlatarak onları evlerine kadar takip ediyor. Yollarını aydınlatıyor. Buradaki mescitlere, karanlıklarda çokça adım atanlara kıyamet gününün o karanlık anında nur verilecek deyince bu hadis aklıma geldi. Bu hadise aklıma geldi. Sahabeye verilen, bahşedilen o şey demek ki mescide çokça adım atanlara mahşer sahasında da bir mükafat ve ödül aynı zamanda da o kimsenin faziletini ikrar edici tarzda verilecektir. Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelen bu hususla ilgili okuyacağımız 8. hadis Ebu Davud ve İbn-i Hibban'ın hadis kitaplarına rivayet edilmekte. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç kişi eğer yaşarlarsa onlara bol rızık vereceğine, ölürlerse de onları cennete girdireceğine Allah kefildir şu üç kişiye. Kimdir bunlar bu üç kişi? Birincisi evine girdiğinde selam verene Allah kefildir. Ehline selam verene. Ki bununla ilgili ikinci kısma geçmeden bununla ilgili Kur'an'ı lafızı da tekrarlayalım. Allah-u Teala Nur suresi 61. ayette فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ اِنِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهِ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ buyuruyor. Yani sizler evlere girdiğiniz zaman aile fertlerinize Allah katından bir selam, mübarek ve tertemiz bir selam veriniz. Aynı şekilde Allah sizlere ayetleri bu şekilde beyan eder ki akledesiniz. Tertemiz bir selam Allah katından gelen. Yani selamu aleyküm veya ziyade lafızlarla selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu şekliyle aile fertlerinize selam verin ki bu sizin için bir hayır olsun. Demek ki hadise de geldiği üzere kişi evine girdiği zaman selam verirse Allah ona yaşarsa bol rızık vereceğine kefildir. Ölürse cennete girdireceğine kefildir. İkincisi, üç kişiden ikincisi mescide çıkan, mescide giden kimseye Allah kefildir. Ona bol rızık vereceğine yaşarsa ölürse cennete girdireceğine Allah kefildir. Üçüncüsü ise Allah yolunda cihad için evinden çıkana da Allah kefildir. Eğer o yaşarsa bir başka hadiste geldiği üzere onu sevap ve ganimetle geri döndüreceğine yok ölürse Allah yolunda öldürülen şehit olarak onu cennete girdireceğine Allah kefildir. Bu hadise ona işaret ediliyor. Demek ki mescide giden kimse de yolunda cihada çıkan kimse gibi Allah'ın kefaleti altında. Yaşarsa rızıklanacak, ölürse cennete girdirecek şekilde ona Allah kefildir. Çünkü o kimsenin başka bir maksadı yok. Sadece Allah Azze ve Celle için onun ibadethanesinde ona kulluk yapmak. Başka bir gaye yok. Mescide gidiş gayesi. Gene Müslim'in, İmam Müslim'in rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geldiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Beldelerde yani insanların yaşadığı bölgelerde Allah-u Teala'ya en çok sevimli olan, Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. En çok buğz ettiği, sevmediği, çirkin gördüğü yerler de çarşılardır. Çünkü çarşılarda Allah'ın sevmediği şeyler çokça olur. Ticaret esnasında yalan, aldatma, kandırmaca oldukça fazladır. Hatta doğru yere bile olsa yapılan yemin çokça fazladır. Ve Allah'ın zikri azdır. Ahiret kaygısı, ahiret maksadı az güdülmektedir. Ama mescitlerde ise böyle değildir. Mescitlerde sadece Allah'a kulluk ve ahiret kazancı güdülmektedir. Bundan dolayı zaten mescitlerde mesela ticaret yapan kimsenin bereket elde edememesi bedduası yapılır. Yitiğini orada duyurana, eğer bulursanız bana getirin şeklinde ilan edene yitiğini bulamayasın diye beddua edilir. Bizim Resulümüz bize böyle öğretmiştir. Mescitlerde Allah'a kulluk dışında ve Allah'ın dinini öğrenme verme dışında başka şeyler yapılmaz. Yapılırsa o işin inkıtaya uğraması veya ters tepmesi için beddua yapılması şeriat yapılmıştır, sünnet yapılmıştır. Çünkü mescitlerin yapılış gayesi Allah'ın dinini öğrenmek, yaşamaktır ve Allah'a kulluktur. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye en sevimli yerler, onun en çok değer verdiği yerler yeryüzündeki mescitlerdir. Bu sebeple hangi semavi dine ait olursa olsun mescitler, manastırlar, ibadet edilen alanlar yıkılmaz ve orada ibadet eden Müslümanların aleyhine mücadele etmeyenler öldürülmez. Onlara dokunulmaz. Onlara ilişilmez. Çünkü o da kendi nazarında Allah'a kulluk yapmakta ve Allah'ı çokça anmaktadırlar. Bu mescitlerde, manastırlarda, havralarda ilahir. İkinci konumuz ise mescitlere devamlılık göstermek ve oralarda oturmanın fazileti ile ilgili. Bununla ilgili de 3 hadisimiz var. Gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği ve çok değerli bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kendi gölgesinden başka gölge bulunmadığı bir günde Allah azze ve celle 7 sınıf kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir. Bu başka rivayetlerde Allah'ın gölgesiyle değil de Allah'ın arşının gölgesi diye de bildirilmektedir. Her ikisi de sahih hadiste, her ikisi de Bukhara ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Allah en doğrusunu bilir. Kendi gölgesi mi, arşının gölgesi mi kastedilen yoksa her ikisi mi? Ancak bizi ilgilendiren kısım güneşin 1 mile kadar yaklaştırıldığı, yani 1800 metreye kadar yaklaştırıldığı, başka hiçbir gölgenin bulunmadığı, o dümdüz sahada ve bir amel yapılamayacağı, sadece dünyada yapılan ameller oranında orada kişinin hayır görebileceği, fayda görebileceği o alanda, o anda kişiler terlerler. Hatta o terleme öyle bir terlemedir ki ter insanın dünyadaki inancına ve ameline uygun olarak, ameliyle orantılı olarak o ter önce yere işler, artık yer kabul etmez olduktan sonra o kişiye mahsus bir havuz olarak onun dizine, beline, göğsüne, ağzına ve hatta onu yutacak oranda çoğalır, artar. Çünkü mahşer sahasında kişi kendisine ait bir havuz gibi düşünelim bunu. Yani şu anki algımız öyle. Allah Azze ve Celle o günler bizim yardımcımız olsun. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Ama anladığımız kadarıyla her kişiye mahsus bir bölge olacak. Her kişi kendi dünyadaki inancına ve ameline orantılı olarak terleyecek. Yani inancı kuvvetli, ameli çok olan kimse az terleyecek. Ama inancı bozuk, ameli az kimseler daha fazla terleyecek. Bazı insanlar hadiste geldiği üzere topuk kemiğine, aşık kemiğine kadar terleyecek. Bazı insanlar dize kadar, bazı insanlar beline kadar terleyecek. Bazı insanlar göğsüne kadar, bazı insanlar da terinin içerisinde debelenecekler. Boyunu aşan havuzla veya deniz suyunda debelendiği gibi. Bir de orada yüzme de yok. Yüzecek alan da yok çünkü. İşte böyle bir anda insanın en çok gölgeye ihtiyaç duyduğu bir andır o. Öyle bir anda 7 sınıf insan Allah'ın gölgesinde veya arşının gölgesinde gölgelenecek. Bunlardan birinci sınıf adil idareciler, adaletli yöneticiler. Adil yöneticiden kasıt sadece devlet başkanı değildir. Bir insan herhangi bir bölgenin, herhangi bir kurumun, herhangi bir kalabalığın, topluluğun, kavmin idarecisi ise bu adil yöneticidir. Mesela yukarıdan başlayalım, devlet başkanı. Aşağı doğru inelim, işte şehrin valisi. Aşağı doğru inelim, mahallenin muhtarı. Aşağı doğru inelim, bir sınıfın öğretmeni veya bir okulun müdürü, bir derneğin idarecisi, yöneticisi, bir ailenin yöneticisi, baba. Veya bir iş yerinde amir, şef, her neyse. adil olan idareci, yani maiyetini, emri altında kimseleri adil olarak yöneten, onların hakkında adaleti gözeten kimse bu 7 sınıftan 1. sınıftır. 2. sınıf Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederek yetişen genç. Allah'a kulluk üzere gençliğini, o damarın kanda dik aktığı, isyankarlığın en had safhada olduğu o dönemi Allah'a kulluk üzere, ibadet üzere geçiren gençler. Üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı kimse. Konumuzla alakalı olan kısım da burası. Kalbi mescitlere bağlı olan. Yani her fırsatta bulduğu her imkanı hep mescitlerde geçirmeye çalışan, mescitlerde daha fazla zaman geçirmeye çalışan, ilmini orada tahsil etmeye, ibadetini orada yapmaya, efendim insanlarla orada sohbet etmeye çalışan, daha çok mescitlerde vakit geçirmeye çalışan kimseler. Dördüncüsü birbirlerini Allah için seven. Allah için yan yana gelip buluşan, Allah için ayrılan, birbirini seven iki insan sevmeleri ve ayrılıkları Allah Azze ve Celle için olan. Dünyevi herhangi bir menfaat veya dünyevi herhangi bir menfaati elde edememeden dolayı birleşme ve ayrılma söz konusu değil. Sadece Allah için birbirlerini seven, bir araya gelen ve ayrılmalarda Allah Azze ve Celle için olan kimseler. Birbirlerini Allah için sevenler. Beşinci sınıf mevki sahibi ve güzel bir kadın tarafından zina etmeye çağrıldığında ben Allah'tan korkarım diyerek bu zinadan el çeken erkek. Altıncı grup insan bir sadaka verdiğinde onu öyle gizli verir ki sağ elinin verdiğini sol elinden gizler. Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi yoktur. Bu derece gizli verir. Bu da demektir ki bu sadakayı sadece Allah Azze ve Celle ve onu veren kimse biliyor. Bir de belki bir yani alan kimse biliyor. Onun dışında kimse bilmiyor. Bu şekilde gizli sadaka veren. Çünkü bir salih amel duyuldukça ve görüldükçe artık ondaki ihlas kalkar. Allah sadece Allah rızası için olma şeklindeki izah ettiğimiz o ihlas kalkar. Yavaş yavaş şeytanın ve nefsin devreye girmesiyle ondaki sevap, ecir kısmı düşmeye başlar. Bundan dolayı ne kadar gizli olursa o oranda değerlidir. Ayrı bir maslahat çıkar yoksa. Yedinci kişi ise yalnızken Allah Azze ve Celle'yi zikrederek, onu anarak, onu hatırlayarak gözlerinden yaş döken. Allah korkusu sebebiyle, Allah sevgisi sebebiyle veya Allah'a kavuşma arzusuyla gözyaş dökerek ağlayan kimse de yalnızken. Burada dikkat edelim yalnızken. O kimse de sadece bir tek gölgenin olduğu ve insan en çok gölgeye ihtiyaç duyduğu o günde o gölgede gölgelenme hakkına sahip olacak. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Azze ve Celle. İmam Taberani'nin ve Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadiste Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelmekte buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mümin kişi şu altı yerden birinde olduğunda Allahu Teala'nın güvencesindedir. Allah'ın güvencesindedir. Allah'ın kefaleti altındadır, koruması altındadır. Çok ilginç bir hadis. Güzel de müjdeleyici bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o altı yerden birisi cemaatle namaz kılınan mescitte olursa bir kişi Allah'ın güvencesi kefaleti altındadır. Mescitte dururken. Konumuzla alakalı olan kısım burası zaten. İkincisi hasta ziyaretindeyse, hastanın yanındaysa Allah'ın kefaleti altındadır. Üçüncüsü cenazede bulunuyorsa, cenazenin herhangi bir anında yıkanması, kefenlenmesi, namazını kılınması, taşınması, defnedilmesi ilahır. Dördüncüsü evinde bulunursa, evinde bulunduğu sürece Allah-u Teala'nın kefaleti altındadır, koruması altındadır. Beşincisi adaletli bir idarecinin yanında bulunup onu destekleyip hürmet ettiğinde. Adaletli yöneticiye yardımcı olduğunda. Yani onun adil hüküm vermesinde, işlerini adil yürütmesinde onun destekçisi olduğunda. Altıncısı da savaş meydanında olduğunda. Allah yolunda cihatta olduğunda Allah Azze ve Celle'nin güvencesindedir. Muhafazası, koruması altındadır. Bu altı yer hepimizin bulunabileceği yerler. Tekrar etmekte fayda var. Cemaatle namaz kılınan bir mescit. Hasta ziyareti, cenaze, kendi evi, adil bir idarecinin yanı ve savaş meydanı. Bunların herhangi birisinde bulunursa kişi Allah Azze ve Celle'nin kefaleti altında bulunmaktadır. Bugünkü okuyacağımız son hadis Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen Taberani'nin ve Bezzar'ın yine rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta ki mescit sakınan herkesin evidir. Korkan, sakınan herkesin evidir. Bu da sakınmaktan kasıt korkmak, ürkmek değil de harama düşmekten sakınmak. Aciz kalmaktan sakınmak. İbadet etmemekten sakınmak. Allah'ın cezasından sakınmak. İlahir. Takva yani. Takva duyan herkesi, her kimsenin evidir. Mescidi, camiyi ev edinip vakitlerini orada geçirenlerin mutlu bir hayat yaşayacaklarına, rahmete ulaşacaklarına ve sırat üzerinden de Allah'ın rızasına, oradan da cennete geçeceklerine Allah kefildir. Camiyi ev edinecek, vaktinin büyük çoğunluğunu orada geçirecek, vakitlerini orada geçirecek. İşte bu kimseye mutlu bir hayat yaşamasına, aynı zamanda Allah'ın rahmetine ulaşmasına ve sırat üzerinden önce Allah'ın rızasına, oradan da cennete girmesine Allah Azze ve Celle kefildir. Bu da camiye devamlı gitmeye, devamlılık göstermeye, vaktimizin çoğunu gücümüz nispetinde dünya ve ahiret işlerinin oranına göre mescitte vakit geçirmeye, orada bulunmaya, kalbi oralara bağlamaya teşvik edici güzel bir hadis. Allah Azze ve Celle bizleri kefaleti altına aldığı kullarından yapsın. Mescitlerimizi, öncelikle mescitlerimizi dinin yüklediği misyonla yüklü mescitlere çevirsin. O mescitlerin idarecilerini, amirlerini, yöneticilerini, imamlarını da sevdiği imamlara tebdil etsin. Bizler de mescitleri seven, değer veren, oralara gönül bağlayan, rahmetine ulaşmayı hak edip cennetine girdirecek şekilde Rabbimizin hoşnut olduğu kullardan yapsın Azze ve Celle bizleri. Evet. Subhanallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah ve etubu ileyh. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.